Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Esma-i Hüsna en güzel isimler Rabbimizin. O dersimize devam ediyoruz. Bu akşam El-Mecid, Rabbimizin El-Mecid Celle Celaluhu bu ismini evvela şerh edecek, anlamaya çalışacak. Sonra üç tane daha ismi peşinden inşallah anlamaya çalışacağız kardeşlerim. El-Mecid Celle Celaluhu şan sahibi, şeref sahibi, Allah Teala'nın izzetinin, şanının, yüceliğinin bir sınırı yok. Zül arşil mecid. Allah Azze ve Celle yüce arşın sahibidir. Onun yüceliğine hiçbir kul erişemez. Hiçbir kul onun yüceliğine müdahil de olamaz. Zül arşil mecid faalul lima yurid. Bunun içindir ki Allah Teala neyin nasıl olmasını murad ediyorsa öyle halk eder. Kimine hiç evlat vermez, kimine istediğinden daha fazla verir. Kimine hep erkek verir, kimine hep kız çocukları ihsan eder. Fa'alul lima yurid. Neyi murad ediyorsa o olur. Dilerse yağmur gönderir, dilerse kar. Dilerse kuraklık verir, dilerse bolluk verir. Bütün bunlar onun idaresinde. Zül arşil mecid, o arşın sahibidir, yücedir. Onun yüceliğine, onun kararlarına kimse ulaşıp da müdahil olamaz. Ne buyurduysa, nasıl duyurduysa öyle olacak. Yani Allah Teala'nın kararları veto edilmez kardeşlerim. Kararlar yeryüzünde veto edilebilir, reddedilebilir. Parlamentolar kararları alırlar ama halk bazen o parlamentolaya bedel ödetir. Neden böyle karar aldın diye. Fakat Allah Teala bir hüküm verir, o hükmün sonundan korkmaz. Endişesi olmaz. Kullar baş kaldırırsa nice olur diye Cenab-ı Hakk'ın böyle bir gündemi yoktur kardeşlerim. Kün feyekun. Ol der, oldurur. Emreder, diriltir. Yerden çıkarır, yine toprağa gönderir. İnnehu hamidun mecid. Yine Hud suresinin 73. ayetinde faalu zul arşil mecid faalu lima yurid. Bu ayet-i kerimeler de Buruş suresinde Allah Teala'nın yüceliğini, azametini bize anlatıyor. Hiçbir şey onun tasarrufuna, onun emirlerine, onun talimatlarına karışamaz kardeşlerim, müdahil olamaz. O faalu lima yurid zul arşil mecid'dir. Peki Allah Teala yüce, El-Mecid Celle Celaluhu bize ne diyor? Yaklaşın bana diyor. Yani secde edin, secde ile yaklaşın. Vascud, secde et, vakterib, bana gel buyuruyor. Bu ayet-i kerimeden dolayı bir de secde edin inşallah dersten sonra. Vascud, vakterib, secde et, bana gel buyuruyor, bana yaklaş. O halde ibadetler, namaz, oruç, sair yükümlülükler neden kul Allah Teala'ya yaklaşsın diye. Demiri ateşe koyduğunuz zaman ateş gibi yakar demir. Ateşin rengini alır. Peki ya dondurunun içine, dondurucunun içine demiri koyduğunuz zaman belli bir zaman sonra demiri oradan aldığınızda tutamazsınız. Buz kesmiştir. Etrafı buz olmuştur. Ateşe koyduğunuzda ateş oluyor. Buzun içine koyduğunuzda buz gibi oluyor. Demir bile neyin içindeyse onun özelliklerini alıyor. Allah Teala da bizi ona, kendine çağırıyor. Manevi bir davet var. Bana gelin buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Kardeşlerim, namaz kötülükten, namaz fuhşiyattan, namaz münkerden kulları alıkor. Temizler, uzaklaştırır. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz de namaz kılarak bana yaklaşın diyor. Peki Allah Teala'ya yaklaşıyoruz. O El-Mecid Celle Celaluhu. Yaklaştıkta ne olacak? İnsanlar şeref bulacaklar, şereflenecekler. Öyle olmamış mıydı? Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselam zamanında, ki Müslümanları düşünün, sahabeyi düşünün. Resulullah Aleyhisselam olmasaydı, İslam gelmeseydi, Ebu Bekir'i radıyallahu anh kim bilirdi ki, Hazreti Ömer Efendimiz'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum, peygamber olmasaydı, namaz olmasaydı, İslam'la, onlar Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmasalardı, kim bilirdi onları? Rabbim, bana gelin kullarım, yaklaşın. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz fuhşiyatı, namaz münkeri sizden, ruhunuzdan, cemiyetinizden bütünüyle temizleyecek. Temizleneceksiniz, arınacaksınız. Madde ve mana plandaki bütün kirlerden. Neden? Çünkü namaz kılıyoruz. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Eğer namazı ikame ederseniz, Allah Teala buyuruyor ki, sizinle beraberim. Allah bir kulla beraber olursa, kul da Allah ile olursa Azze ve Celle, Allah'la beraber olan kulun hayatında kumar, içki, zina, aldatma, gıybet, fuhuş, yalan, haset, bunlar olur mu kardeşlerim? Birisinin arkasından konuşmak olur mu? Bir kul Allah'la beraber olunca başkasını aldatabilir mi? Yalan konuşabilir mi? Masiyeti irtikap edebilir mi? Onun için Rabbim Celle Celaluhu, El-Mecid adını telaffuz edin. Bu isimden şeref alın. Bu isim sizi yücelsin. Günahların anaforundan rahmetin, bereketin semalarına yükselin. Buna davet ediyor bizi. Kardeşlerim, Allah. Birisi yemeğe davet etse, yemeğini aldınız, yediniz. Herkesin yemeğe yenmez de böyle yemek ikram ediyor, sonra her yerde söylüyorsa, böyle adamın yemeğini de çok yememek lazım. Abdurrahman Gürses rahmetullahi aleyh hocamızla alakalı anlatırlardı. Tabii biz Aseke'ye gittiğimizde o vefat etmişti. Bizden önceki hocalarımızın hocasıydı. Birisi onu hacca götürmüş. Her yerde de söylüyormuş. Abdurrahman hocayı hacca götürdüm, hacca götürdüm diye. Duymuş bunu, üzülmüş tabii. Zamanla hac parasını biriktirmiş. Bir gün o zengin adamın bürosuna gitmiş. Demiş ki, hacca beni götürürken ne kadar para ödemiştin? Şu kadar para ödemiştim de. Peki o parayı buyur al, bundan sonra ben Abdurrahman hocayı hacca götürmüştüm demeyeceksin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Alimler peygamberlere uyacaklar. Onlar demişlerdi ki, biz dünyalık hiçbir şey istemiyoruz. Bizim ecrimizi, bizim mükafatımız Allah Azze ve Celle verir. Onlar böyle yaşadılar. Alimi Rabbaniler de peygamberlere uydular. Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in. Onlar gibi oldular. Ellerini insanlara açmadılar. Dilencilik yapmadılar. Onlar biliyorlardı ki, men yu'ti yahkum. Veren hükmeder. Yani bugün veriyorsa, yarın madem ben veriyorum, o halde benim dediğim gibi hareket edeceksin. Yani gelir hatta medresenin programına karışır, derse karışır. Yani elbette Abdurrahman bin Avf gibi olanlar değil ama başka türlü olanlar da olabilir işte. Yani Abdurrahman Gürses hocamızın bu hatırası bize onu anlatıyor. Ehli ilim, Allah Teala ne kadar ikram verdiyse o kadarla devam et. Müslümanlar gelsin, onlar yardım yapsın. Ne kadar yapıyorsa hizmeti o kadar yürür. Allah Teala murad ederse her yere duyurur. Ama ehli ilim kapı kapı dolaşıp dilencilik yapmayacak. Kapı kapı dolaşıp ne yapacak? Allah ve Resul davasını anlatacak. Biz dünyalık bir şey istemiyoruz. Çay çorba içmiyoruz, almıyoruz. Sadece Peygamber Aleyhisselam'ın davasını anlatmaya geldik diyecekler. Kardeşlerim, bir dostunuz, arkadaşınız var. Çorba ikram etti, çay ikram etti. Otobüste gidiyorsunuz, belediye otobüsüne bindiniz. Bilet verdi, akbil vesaire neyse onunla geçtiniz. Oturdunuz, gidiyorsunuz. Yüzünüzü başka tarafa çevirir. O halde trafikte seyre devam mı edersiniz? Yoksa bilet paranızı veren o kardeşinize birkaç cümleyle teşekkür eder. Niçin zahmet ettiniz? Beni mahcup ettiniz. Hakikaten kalbinizden bu ifadeler lisanınıza gelir, ona arz edersiniz. Bir mahcubiyet olur. Birisi size bir çay ikram ettiği zaman, tıraş paranızı berberde verdiği zaman dua edersiniz. Teşekkürlerinizi bildirirsiniz. Ya kardeşlerim, bizi yoktan var eden, bütün bu organları, azalar mükemmel bir şekilde veren, bedenimizdeki o nizamı kuran Allah Azze ve Celle'ye teşekkür ediyor muyuz? Ona teşekkürümüz kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Hayatımız, ölümümüz, namazımız, bütün ibadetlerimiz, haccımız, kurbanımız, her şeyimiz sadece ve sadece onun için olacak. Allah için yapıyorsunuz. Hayatınızı ona tahsis ediyorsunuz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için mücadele ediyorsunuz. Bazen diyorlar ya, işte sanat, sanat için, sanat şunun için, sanat bunun için. Sanat da, söz de, kelam da, cihat da, her şey sadece ve sadece Allah içindir. Müslüman Allah için yaşar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Öyle buyuruyor, beni yaratan, seni var eden insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye, beni tevhid etsinler, beni tazim etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. O halde söz, o halde kalem, o halde nesir, o halde nazım, o halde bütün ameliyeleri insanın sadece ve sadece Allah için, onun rızasını kazanmak için olmalıdır kardeşlerim. El-Mecid Celle Celaluhu diyoruz. Rabbimize yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça bu isim bize şeref veriyor. Sonra biz de etrafımızdakilere, kardeşlerimize, müminlere, renklerine, ırklarına, boylarına, soylarına bakmadan o kardeşliği, o muhabbeti, İslam'dan aldığımız o şerefi onların dünyalarına taşıyoruz. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum Allah Teala'nın bütün isimlerinden pay aldılar. Hayatlarına baktığımız zaman Esma-i Hüsna'nın, o en güzel isimlerin tecelli mahşeri olarak sahabenin hayatını görürsünüz radıyallahu anhum. Mücadeleyi öyle görürsünüz. Çünkü onların önünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. O El-Mecid diyor, hayatına Allah Azze ve Celle'den şeref alıyor, itibar alıyor. İnsanlar da Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Onlar da El-Mecid Celle Celaluhu diyerek şeref kazanıyorlar. (Gülüyor) Kardeşlerim, Salim vardı radıyallahu anh. Mevla Ebi Huzeyfe diye meşhur olan Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim radıyallahu anhuma. Hazreti Salim çocuk olarak köle pazarında satılıyor. Ebu Huzeyfe'nin eşi onu satın alıyor köle. Fakat çok edepli, çok ahlaklı. Ebu Huzeyfe'nin eşi onu azat ediyor. Azat edince Ebu Huzeyfe radıyallahu anh alıyor, Kabe-i Muazzama'nın avlusuna geliyor. Bundan sonra Salim benim evladım diyor. Efendimiz aleyhisselam hemen bundan sonra Risalet davasını ilan ediyor. İnsanlar geliyorlar, Müslüman oluyorlar. Salim önce Ebu Huzeyfe geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ediyor. Babası çok şiddet bir İslam düşmanı. Ama Allah Teala Ebu Huzeyfe'ye iman nasip ediyor. O iman edince evlatlığı olan Salim o geliyor, o da iman ediyor. Daha sonra Ahzab suresinin "Ud'uuhum li'abaihim" bu ayet-i kerime nazil oluyor. Bundan sonra evlatlık sistemi yok, tebenni yok. İslam bunu kaldırdı. İnsanları babalarına isnat edeceksiniz. Hani halası, dayısı, teyzesi çocukları alır, yanlarına büyütebilirler mahremiyet durumu yoksa. Yani bir hala erkek çocuğunu alabilir yanına. Kız çocuğunu alamaz. Çünkü büyüdüğü zaman eşine namahrem olur. Ama erkek çocuğu zaten ona namahrem değil. Erkek olduğunda evde eşi de problem olmaz şer'i açıdan. İslam bu evlatlık sistemini bu haliyle kaldırıyor. Çocuklar babalarına isnat edilecekler. O zaman Ebu Huzeyfe radıyallahu anh arıyor, bakıyor. Salim babası kim? Çok küçük yaşta kaçırıldığından, köle pazarında satıldığından dolayı o da ailesini hatırlayamıyor, bilmiyor. Ben burada kalayım diyor. Salim Ebu Huzeyfe'nin yanında kalıyor. Onunla kardeş oluyorlar. Aralarında o derece bir muhabbet var. Yani köle efendi münasebeti değil de kardeş münasebeti var. Ebu Huzeyfe ona dilersen dilediğin yere gidebilirsin. Artık hür oldun diyor ama gitmiyor. Onun yanında kalıyor. Daha sonra Ebu Huzeyfe onu kız kardeşinin, kardeşinin kızıyla beraber evlendiriyor. Hem sıhriyet yoluyla da arada bir akrabalık oluyor. Bu şekilde bir akrabalık oluyor. Ebu Huzeyfe Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlara işkence edilirken Habeşistan'a gidiyor. Ama Salim ben Resulullah Aleyhisselam'ı bırakamam diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kalıyor. Resulullah Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim noktasında Salim radıyallahu anh öyle övgüsüne nail oluyor ki Peygamber Aleyhisselam "Hudul Kur'ane min arba'in." Kur'an-ı Kerim'i dört kişiden alın buyuruyor. Birincisi Abdullah İbni Mesud, Salim Mevla Ebi Huzeyfe, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel. "Hudul Kur'ane an erba'atin" buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da "İstakri'ul Kur'ane min erba'atin" farklı rivayetler var. "Hudul Kur'ane an erba'atin" şeklinde de rivayet var kardeşlerim. Dört kişiden Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Yani başkalarından da öğrenebilirsiniz. Ama daha ziyade bu dört tanesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında Kur'an-ı Hakim'e öyle vakıf oluyor, öyle ayetler okurmuş ki onu duyanlar durur dinlerler. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz Aleyhisselam evinde, Hane-i Saadet hemen Mescid-i Nebevi'ye bitişik orada. Salim radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'de Kur'an-ı Kerim okuyor. Hazreti Ayşe annemiz de dinliyor. Bir müddet gecikiyor. Allah Resulü Aleyhisselam soruyor, neden geciktin diye. İçeride biri vardı, Kur'an-ı Kerim okuyordu. Onu dinledim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp bakıyor. Salim'i görüyor. Sonra buyuruyor ki Elhamdülillahillezî ce'ale fî ümmetî mislek. Senin gibileri ümmetimin içinde var eden Rabbime hamdolsun. Elhamdülillahillezî ce'ale fî ümmetî mislek. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okurmuş Salim radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı şekiller, farklı zamanlarda ona hep dua etmiş. Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor Ebu Huzeyfe ile beraber. Bedir muharebesinde bakıyorlar ki Mekkeliler karşıda, Ebu Huzeyfe yanında Salim var. Salim Ebu Huzeyfe'ye diyor ki Ebu Huzeyfe bakar mısın? Baban geliyor diyor. Babası Utbe, amcası Şeybe, kardeşi Velid. Üçü de İslam düşmanı. Resulullah Aleyhisselam'a en ziyade öfkesi olan adamlar. Ama öyle bir evden Ebu Huzeyfe gibi bir Müslüman çıkmış kardeşlerim. Utbe'nin oğlu Utbe geliyor. Meydan okuyor. Efendimiz Aleyhisselam'a Ebu Huzeyfe, babamın, amcamın, kardeşimin karşısına çıkabilir miyim ya Resulallah? İslam'da kavmiyet davası yok. Göstereyim. İslamiyetin kan bağıyla değil, iman bağıyla kıyamete kadar yürüdüğünü, yürüyeceğini göstereyim ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Huzeyfe'yi babasının karşısına çıkarmaz. Bedir muharebesi biter. Baba, amca Bedir kuyusunun içerisinde. Efendimiz aleyhisselam da oraya gelir. O hali görünce der ki Ebu Huzeyfe Elhamdülillahillezî akarra ayne nebiyyihi bimaktelihim cemiyan. Şu Mekke'deki azılı kafirlerin ölümüyle Peygamber aleyhisselamın gözünü nurlandıran Allah'a hamdolsun der. Kardeşlerim, ırkı küfre dayanan yakınlıkları öylesine ayaklar altına almış ki sahabe. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Amcasıydı Ebu Leheb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Ebu Leheb'in soyu, Ebu Leheb'in yolu kurusun. Bu ayet-i kerimeler nazil olduğu zaman, bu sure nazil olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demedi. Ya Resulallah, bu adam benim amcam. Amcamla alakalı bu ifadeleri ben namazda nasıl okuyayım? Amcam, ben doğduğum zaman kölesini, cariyesini azat etmişti. Şimdi amcamla alakalı bu ifadeleri, Kur'an-ı Hakim'deki bu buyrukları nasıl okuyayım ya Rab demedi peygamber. Bilakis bununla eğer İslam'a düşmansa, Ebu Leheb'se, eğer Utbe ise, eğer Şeybe ise, kılıcını çekti, İslam'ın üzerine yürüyorsa, o zaman sen Ebu Huzeyfe olmaya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Kur'an-ı Hakimi, Sünnet-i Seniyye'yi müdafaya, muhafazaya mecbursun kardeşim. Babana kılıç çekme tabii. Ama kafirse ona da teslim olma. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dünya işinde onunla alakadar ol, ona yardım et. Ama Allah Teala'ya isyan olan yerde Müslüman, babası bile olsa itaat etmeyecek kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi muharebeye gittiyse, hangi seriyede varsa Salim radıyallahu anh orada var. Ebu Huzeyfe ile beraber var. Kardeş gibiler. Birbirlerine hiç ayrılmıyorlar. Hep beraber dolaşıyorlar. Hatta bir seferde Halid bin Velid radıyallahu anh ile Salim arasında radıyallahu anh bir münakaşa olur. Salim der ki böyle yapmamalısın. Halid bin Velid yaparım der, yapmamalısın, yaparım derken netice Resulullah aleyhisselam Halid bin Velid'in yaptığından ben beriyim ya Rabbi der. Peki kimseler ona itiraz etmemiş miydi? Salim etmişti ya Resulallah derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o derece itimadını, güvenini kazanmış bir sahabi. yaşanıyorlar. Devir Hazreti Ebubekir devri. Allah Resulü Aleyhisselam ayrılmış. Sahabe-i kiram Medine-i Münevvere'de dolaşıyorlar. Fakat gözlerden hep yaşlar boşalıyor. Nerede oturdular? Efendimiz Aleyhisselam nerede dinlediler? Kenni enduru ila Resulillah. Şimdi sanki Resulullah Aleyhisselam'a bakıyorum diyorlar. Onu görüyorlar. İstiyorlar ki bir emir olsa, bir davet olsa, çıksak, dışarılara gitsek, oralarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasını anlatsak. Hani anne evladını kaybedince onun hatıralarını çok görmek istemez. Görünce çocuğu aklına gelir. Gölge gibi evladı onu takip eder. Görünce gözlerden radıyallahu anhum. Annenin evladına olan şefkatinden, bağlılığından, muhabbetinden çok daha üst perdeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlamışlardı. Riddet olayı oluyor. Yemame'ye ordu gidecek. Halid bin Velid başkumandan. Dün akşam anlattığım Ahan, o Ensar'ın kumandanı. Muhacir işte o zaman sahabe devreye giriyor. Onlar diyorlar ki bu üzerimizdeki kıyafet kefenimiz. Biz cennete gidiyoruz. Bizimle cennete gelmek isteyenler ardımıza düşsünler diyorlar. Yani muharebeyi mağlubiyetten zafere onlar dönüştürüyorlar. Sahabe neden büyük kardeşlerim? Onlar canlarını ortaya koymuşlar. 60'ında, 70'inde, 80'inde cephelerde ruhlarını Allah Azze ve Celle'ye teslim ettiler. Eğer onlar o ribatlarda, o mevzilerde o mücadeleyi vermeselerdi İslam bugüne gelmezdi. Allah Teala geleceğin takdir buyurmuştu. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Rabbim bu dini koruyacak. Peki kimle koruyor? Alimle koruyor. Kimle koruyor? Sahabeyle koruyor. Kimle koruyor? Salim Mevla Ebu Huzeyfe radıyallahu anh onunla koruyor. Salim radıyallahu anh manzarayı görünce sahabeyi, orduyu, askerleri teşvik ediyor. O ara Ebu Huzeyfe öne atılıyor. Ben cennete gidiyorum diyor. Ebu Huzeyfe gidiyor. Bir daha geri dönmüyor. Giderken Ebu Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki ya ehlel Kur'an zeyyinul Kur'ane bi a'malikum. Kur'an-ı Kerim'i cihadınızla süsleyin. Ya ehlel Kur'an zeyyinul Kur'ane bi ef'alikum bi a'malikum. Hadi şimdi cennet sizi bekliyor. Kur'an-ı Kerim sizi bekliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti sizi bekliyor. Canınızla en büyük ameliniz, cihadınız, onunla Kur'an-ı Hakim'i korur musunuz? Sünnet-i Seniyye'yi korur musunuz? Ey ehli Kur'an, gün Kur'an-ı Hakim'e sahip çıkma günüdür. Sahabe, Ebu Huzeyfe, Sabit bin Kays, bütün onlar meydan yerindeler. Sahabe-i kiramı cennete, şehadete davet ediyorlar. Gider Ebu Huzeyfe, bir daha geri gelmez. Sancak Salim'de, Salim Mevla Ebu Huzeyfe, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'de der ki ben gidiyorum. Orada muhacirden birileri sen o sancağı taşıyabilir misin? Hem o halinle en önde gider misin? Gidebilir misin? Eğer sen buradan gidersen düşman oradan bize vurur. Hem sancak hem elinde kılıç. Sen bu mücadeleyi yapamazsın diyor. Gidiyor en önde bir yer. Orada bir çukur kazıyor. Çukurun içine giriyor. Elinde kılıç. Bununla arkadaki orduya şunu gösteriyor. Yani bu kuyunun içindeki halim, burası benim kabrim. Geri kaçmak yok, dönmek yok. Buradan cennete gidiş var. Onu görenler yürüyorlar. Ne zaman ki ona o taraftan düşman gelir, hem sancak hem elinde kılıç, zor gider, yalnız başına o cepheyi yaramasın deyince, o zaman demişti ki Salim Mevla Ebi Hudeyfe, bi'se hamilul Kur'ani ene, eğer benim olduğum tarafta sancak, ben hayattayken, bu can bu bedendeyken bu sancak düşer, bu cihetten kafirler Müslümanlar üzerine gelirse, o zaman ben ne kötü bir hafızım. Eğer ben bu Kur'an'ı ezberlediysem, bu Kur'an hakim bana diyor ki, Salim, çiğnenmeden, şehit düşmeden bu sancak elinden düşmeyecek. Kardeşlerim, nasıl Mus'ab bin Umeyr'in ellerini parçalamışlar Yemame'de, Allah Resulü Aleyhisselam'ın dizi dibinde, ondan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Salim, Mevla Ebi Huzeyfe, önce sağ elini keserler, sancağı sol eline alır. Fakat onun ağzından Ali İmran suresinin şu ayetleri dökülüyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَيْنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. 144. ayeti okuyor Ali İmran suresinin. Yani bu ayetle eli kesilmiş sağ eli, sol eli kesiliyor. Sancağı şu kesilen ellerinden kalan parçalarla, başıyla boynu arasında, sadrı arasında sancağı tutuyor. O halde güzel sesiyle yine okuyor. Sahabe diyor ki, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o sadece Allah'ın Resulüdür. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Ondan önce çok peygamberler geldiler, yaşadılar, cihad ettiler, ayrıldılar dünyadan. اَفَ اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ. Peygamber aleyhisselam ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız geri dönecek misiniz? Bırakacak mısınız? Ey Müslümanlar, sabitler, sahabenin büyükleri Yemame'de Kur'an-ı Kerim'i müdafaa ederken şehit düştüler diye Hazreti Muhammed'in davasını bırakır mısınız? Sancağını bırakır mısınız? Bana bakmaz mısınız diyor Hazreti Salim. Elimi kaybettim, sol kolumu kaybettim, boynuma vuruyorlar. Ama yine bu ayet-i kerimeyi okuyarak sizi Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın sancağına sahip çıkmaya davet ediyorum. Devam ediyor. O sayfayı okuyor. Aşağıya doğru. 146. ayet. وَكَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَكَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ. Peygamberlerden nicesi var ki قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Kahramanlar, mücahitler, Rabbaniler onlarla beraber cihad ettiler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ. Ölüm yağıyor, meydana ölüm yağıyor. Ama öyle yerlerde onlar Abdullah bin Cahş oldular, Sabit bin Kays oldular, onlar Mevla Ebu Huzeyf oldular, Salim oldular, cennete yürüdüler. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا. Zayıflık göstermediler. وَمَا اسْتَكَانُوا. Küffarın önünde baş eğmediler. Salim Mevla Ebi Huzeyfe o darbeleri alır, yere düşer. Son anlarını yaşıyor. Halid bin Velid radıyallahu anh başucuna gelir, sorar ona, der ki muharebenin sonu nasıl olmuştur? Keteballahu lehumun nasra ma sana'al muslimune ya Halid. Müslümanlar ne yaptı? Son nefeslerini veriyor, ayrılıyor dünyadan, dilinde ayet-i kerimeler. Halid bin Velid muharebenin sonunda şehitler mahşerinde dolaşıyor. Diyorlar ki Allah Resulü'nün sevgilisi Salim de şurada yatıyor. Geliyor Salim diyor. O ma sana'al muslimun. Müslümanların hali nicedir? Keteballahu lehumun nasra. Sizi verdik, Ama Allah bize büyük bir zafer ihsan etti deyince hamd ediyor. Sonra وَمَا فَعَلَ أَخِي أَبُوْ هُزَيْفَ Peki o zaman kardeşim Ebu Huzeyfe nerede diyor. Şehit oldu diyorlar. Rica etsem beni de onun yanına götürür müsünüz? Allah Resulü Aleyhisselam Uhud'da öyle yapmıştı. Sevgilileri bir kabre koymuştu. Kabir herkese ayrı ayrı kabir açamamışlar. En fazla Kur'an-ı Kerim'den ayet bileni Efendimiz Aleyhisselam en öne koyun buyurmuş. 15-17 kişiyi bir kabre koymuşlardı. Şehitler mahşeri Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselam öyle açtırmıştı kabirleri. Beni de Ebu Huzeyfe ile aynı kabre koysanız, burada beraber olursak inşallah cennette de Peygamberimiz Aleyhisselam onun sancağı altında beraber oluruz. Kardeşlerim, El-Mecid Celle Celaluhu, yüce demek, yüceler yücesi demek. O bize secdeyle yaklaşın, namazla yaklaşın, oruçla yaklaşın, cihatla bana yaklaşın buyurmuştu. Allah Teala'ya kullar yaklaştıkça şeref kazanmışlardı. Salim köleydi, köle pazarlarında satılmış. Çocuk, ailesini hatırlamayacak kadar küçüktü. Sonra hürriyetine kavuştu, İslam'la şereflendi. Öyle ki muhacire kumandanlık yaptı. Kumandanken şehit düştü. Hazreti Ömer Efendimiz'i vurdular son anları. Bir şura oluşturuyor. Fakat şurayı teşkil ederken buyurdu ki لَوْ كَانَ سَالِمْ مَوْلَى اَبِي حُزَيْفَ حَيَّنْ لَسْتَخْلَفْتُهُ Şimdi ben sizden bir heyet oluşturdum. Bu heyet halifeyi seçecek. Fakat eğer لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُزَيْفَ حَيَّنْ لَسْتَخْلَفْتُهُ Eğer Salim'in bir zamanlar kölesi olan, Ebu Huzeyfe'nin bir zamanlar kölesi olan Salim hayatta olsaydı, tereddüt etmeden Salim'i halife olarak yerime bırakırdım. Köleydi. Ama Emirul Müminin Hazreti Ömer şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gidiyor. Geride Hazreti Ali var, Talha var, Zübeyir var, Osman var radıyallahu anhum. Bir heyet oluşturuyor, halifeyi seçecekler. Onlar varken buyuruyor ki لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِي حُزَيْفَ حَيَّنْ لَسْتَخْلَفْتُهُ Eğer Salim hayatta olsaydı hiç ben böyle heyetle uğraşmaz, onu yerime halife olarak atardım diyor. Kardeşlerim, biz müminler, Müslümanlar El-Mecid Celle Celaluhu diyecek, Allah Azze ve Celle'ye ibadet ettikçe, kulluk ettikçe, yaklaştıkça şeref ve izzet kazanacak. Müslümanlar onur kazanacaklar ve sonrasında da Salim gibi Mevla Ebi Huzeyfe Salim gibi nurlanacaklar Allah Teala'nın inayetiyle. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerinden bir diğeri El-Ba'is Celle Celaluhu. El-Ba'is kelimesinin üç tane anlamı var. Bir tanesi peygamberler gönderiyor. İkincisi El-Ba'is Celle Celaluhu diriltiyor. Üçüncüsü ise El-Ba'is Celle Celaluhu ilham veriyor. Yani bazen öyle hal oluyor ki kararsız kalıyorsunuz. Onu mu yapayım, şunu mu yapayım? Ne onu ne bunu yapıyorsun? Bambaşka bir şey yapıyorsun. Sonra en son aklına gelende Allah Teala sana bereketleri ihsan ediyor. Aklına gelmeyecek kadar bereketler lütfediyor sana. Peki nasıl bunu kazanıyorsun? Allah Teala'nın ilhamıyla buna muhatap oluyorsun, nail oluyorsun. El-Ba'is kelimesinde bu anlam var kardeşlerim. El-Ba'is, dirilten demek. O halde anlamlarından bir tanesi dirilten, diriltecek ve sonra mahşerde Allah Azze ve Celle insanı hesaba çekecek. İnsana baktığımız zaman kardeşlerim, onun varlığında üç esas görüyoruz. Bir tanesi nutfe. Hazreti Adem'den beri o nutfe var. Yani babasından, işte babasına, babasından böyle anne derken öyle intikal ediyor. Rahimde yaratılıyor, dünyaya geliyor insan. Hazreti Adem'den bir pay var. Nasıl çocuklar babalarının, dedelerinin, dayılarının böyle onlardan bir takım genetik şeyleri kendilerinde taşırlar. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan herkeste bir pay var. Birincisi bu. İkincisi, gıdalar alıyoruz topraktan. Biz de topraktan gelmiştik. Topraktan aldığımız gıdaların bedenimizdeki varlığı, katkısı, unsuru. Üçüncüsü ise Allah Teala insanı yarattığı zaman ona ruh üflemişti. Bir de ruh var bizde. Öldüğümüz zaman ruh bedenden ayrılıyor. Beden çürümeye başlıyor, artık durmuyor. Ruh yoksa beden bir hükmü, bedenin kıymeti, kâmeti yok. Bakıyoruz saçımıza, kaşımıza, gözümüze, yüzümüze. Bakıyor insanlar, kıyafet alıyorlar, uydu mu uymadı mı diye bakıyorlar. Fakat öldüğü zaman kimse bakmıyor bedene. Atıyorlar, bırakıyorlar toprağa. Zaman sonra çürüyor işte. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Sonra topraktan yine diriltileceğiz kardeşlerim. Peki insanoğlu dünyaya geliyor. Nutfe var, topraktan aldıkları var, bir de ruh var. Belli bir müddet dünyada yaşıyor. Neden dünyada yaşıyor kardeşlerim insan? Neden dünyada yaşıyoruz kardeşlerim? Dünyada imtihan için geldik bu dünyaya. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Rabbim amelimize bakacak. Onun için biz bu dünyadayız. Peki dünyada bir müddet kalıyoruz. Sonra Allah Teala herkese bir ömür takdir ediyor. وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ Her ümmetin, her milletin, her insanın bir eceli var. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların eceli geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri kalır kardeşlerim. Vakit geldiğinde insan ayrılır. اِنَّ الْمَنَاءَ لَا تَضِيشُ سِحَامُهَا Ölümün okları hedef şaşmıyor. Anne çocuğu koruyor, otobüs kazası oluyor, herkes ölüyor, anne ölüyor, o ananın koruduğu çocuk hayatta kalıyor. Allah Teala kime ne kadar ömür takdir buyurduysa o ömrü yaşayacak kardeşlerim. Peki sonra ölüyor insan, ayrılıyor dünyadan, toprakta çürüyor kardeşlerim, zaman sonra Rabbim diriliş emri veriyor. Diriliyor, insan topraktan diriliyor. Peki nasıl oluyor diriliş kardeşlerim? Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme biri soruyor. Nasıl olacak ya Resulallah? Buyuruyor ki sen hiç çorak arazi gördün mü? Gördüm ya Resulallah. Peki zaman sonra yağmur yağınca oranın yeşerdiğini gördün mü? Gördün. Peki o kurak, çorak araziyi kim yeşertiyor? Allah Teala. Nasıl ağaç çürüyor, yok oluyor. Orada bir tohum kalıyor, yağmur düşüyor. Çürüyen köklerinde bir tohum kalıyor. O tohumdan insan, o ağaç çıkıyor. Allah Teala da insandan kalan kuyruk sokumunda bir kemik. O kemikten Allah Teala insanı yeniden diriltecek kardeşlerim. Çürüyen bir ağaçtan bakıyorsunuz, gözünüzde hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama toprağın derinlerinde bir tohum saklıyor. Allah Teala da insandan bir tohum, bir parça, belki gözünüzde zor göreceğiniz bir parça, onu saklayacak. İnsan oradan dirilecek işte. Rum suresinin 19. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden diriyi وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Diriden de ölüyü çıkarıyor. وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Yani üzerinden bir sonbahar, kış geçtikten sonra yeri diriltiyor. Dirilttiğini görmüyor musunuz? Bahar gelince kuruyan ağaçlar nasıl çiçek açıyorlar? Nasıl meyveye duruyorlar? Yani kupkuru olmuştu. Bir meyve bahçesini düşünün, kupkuru oldu. Sonbahar yaprakları döktüler, sonra kışa girdiler. Allah Teala onlara yeniden hayat veriyor. Yeniden emir, yeniden komut var. Yere hayat veriyor. Nasıl o ağaçları dirilttiyse, işte insanı Allah Azze ve Celle böyle diriltecek kardeşlerim. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var. Hac suresinin 5. ayeti Ya eyyuhennâsu in kuntum fî raybin minel ba'si diye başlıyor, devam ediyor. Allah Teala anne rahmindeki insanın yaratılış evrelerini anlatıyor. Oradan dirilişe geliyor ve toprağa dikkat çekiyor. Yağmur düşünce nasıl toprakta bir hayat varsa Allah Azze ve Celle emir buyuracak, emir verecek. İşte insan El-Ba'is Celle Celaluhu isminin bir tecellisi olarak öyle dirilecek kardeşlerim. El-Ba'is bir anlamı dirilten demektir Celle Celaluhu. Diriltecek, hesaba götürecek insanları. Kabirde bir alem var, orada yaşayacak. Oradan sonra üflenecek, Rabbim huzuruna varacağız, geleceğiz. Şimdi tabii neleri neleri inkar ediyorlar. Kabir azabına biz burada bir girsek bir saat devam eder ama oraya girmeyelim. Neden? Esma-i Hüsna'yı anlatıyoruz. Allah Teala'nın azametini görelim, anlayalım, idrak edelim diye. Fakat öteki adamlar ne yapıyorlar? Onlar da dininizi nasıl yıkarlar, ekranda din diye onu anlatıyorlar. %90'ı ayet-i kerime okumasını bilmiyor. O kadar cahiller. O kadar cahiller. Yani iblisin adamı, şeytanın adamı olmuş kimisi. O kadar cahiller. Hele bazısı var, geçen bir kardeşim dedi, Bitcoin'le alakalı bir tanesi fetva vermiş. Ya sen haddini bil ya. Sen Kur'an-ı Kerim okumayı bilmezsin. Kimsin sen fetva veriyorsun ya? Sen müstefti ne demek, istifta ne demek, fetva ne demek, Kur'an-ı Kerim, fail, fiil, meful bunlar ne demek, haberin var mı ya? Sen nasıl fetva veriyorsun? Ama kardeşlerim maalesef Süleymaniye'yi, Fatih'i, Beyazıt'ı o medreseleri yok ettiler, sonra böyle yaptılar işte. Böyle cahil, cühela akademik kariyeri varmış. Kimin nesi olursa olsun öyle akademik kariyeri var ki %50'si var, peşinde namaz kılamazsın ya, Fatiha'yı doğru dürüst okuyamaz. Öyle adamlar var. İyiler var tabii. Akademi ya da iyisi de var. Ama böyle adamlar da var. Böyle adamlar var. Adam fetva veriyor. Sünneti senin yenin düşmanı. Ayet-i kerime okumaktan aciz. Kardeşim, birisi orada çıksa, doktorluk yapsa, reçete yazsa, Sağlık Bakanlığı, Tabipler Odası, şunlar bunlar müdahale ediyor. Kimsin sen? Ehliyetin var mı diyor. Peki, cahil cühela, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor, kariyeri varmış. Fatiha oku desen, peşinde namaz kılamazsın. Olmaz onun okuduğu Fatiha ile namaz. Peki, bu adamlar konuşuyor. Niye konuşuyor ya? Bu dinin, yani bir ilaç kapsülü kadar, bir reçete kadar önemi yok mu kardeşim? Elbette insanın sağlığı önemli. Ama yanlış bir reçeteyle dünyayı kaybedersin. Dininle alakalı yanlış bir reçete alırsan kardeşim, hem dinini, hem hayatını, hem ahiretini kaybedersin. Geçen birisi arıyor beni. Diyor ki hocam, ben eskiden şu cemaatlerdeydim, sonra ayrıldım. Belli sünnet-i seniye düşmanlarına kaymış. Onlardan sorular soruyor. Ara ara da diyor ki, Acaba ben neden böyle düşünüyorum? İmanımda şüpheler var mı? Onu ben bilemem dedim. Var mı yok mu? Ama bu sorular seni iyi bir yere götürmüyor. Bu adamları dinleyerek geldiğin nokta burası. Buradan ötesi Allah'a malum, bana meçhul. Ama gittiğin yol karanlık bir yol. Seni şüphelerin içine çekmişler. Allah Teala ümmeti Kur'an-ı Hakim'e dost görünüp sünnete düşmanlık yapanların şerlerinde muhafaza buyursun. Peki kabir azabı var mı yok mu? Kabir alemi nedir? Onunla alakalı çok videolarımız var. Kardeşlerimiz oraya baksınlar. El-Ba'if Celle Celalu dirilten. Sonra peygamber gönderen. Peygamber gönderiyor. Peki Allah Teala peygamber göndermeyi niçin aynı fiille, ba'se ile ifade ediyor? Nasıl diriltiyor Allah Teala, hayat veriyorsa peygamberle de hayat veriyor. Kardeşlerim, çöle hayat vermedi mi Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye radıyallahu anhum, sahabenin gençlerine hayat vermedi mi? Eğer İslam olmasaydı nasıl bir hayatımız olurdu? Yani bir delikanlıya bakıyorsun, itibarı var, parası var, güzelliği var, her şeyi var ama harama gözünü kaldırıp bakmamış, iffet çiğnememiş, öteki de ahlaksız bir hayat yaşıyor. Allah Teala ikisini de cennete koyacak. Cenab-ı Hakk'ın adaletine muvafık düşer mi? Düşmez kardeş. Yusuf Aleyhisselam'la Yusufların yolunu çiğneyenler aynı değil. Rabbim öyle buyuruyor. Onları aynı mizana koymayacak. Onun adaleti bu. Neden? Yusuflar, onların yüreğine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti, onun davası ulaştı. Onunla dirildiler. İslam diriltir kardeşlerim. Allah'ın inayetiyle yeni bir diriliş olacak. İslam'la olacak. Ne zaman İslam diye İslam'ın önünü kesen bu adamlardan İslamiyet kurtarırsak, o zaman İslam'ın beyanı yüreklere ulaşacak. Binler, on binler, yüz binler yeniden ya lebbeyk diyecekler. Allah ve Resul davasına inşallah teslim olacaklar. Hani şair diyor ya, اَخُوكَ عِيْسَى دَعَى مَيِّتًا فَقَامَ لَهُ وَاَنْتَ اَحْيَيْتَ اَجْيَالًا بَعْدَ الْعَدَمِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Kardeşin İsa ölüyü çağırdı, kalktı, dirildi. Sonra tekrar öldü. Fakat sen ya Resulallah, davetinle nesilleri, kıyamete kadar gelecek kadınları, İslam'ın kızlarını, Müslüman gençleri, milyonları dirilttin ya Resulallah. Senin dirilttiklerin halidine fiha ebeda, ebediyen cennete gidecekler. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletiyle yaşarken dirilmeyi bize ihsan eylesin. Öyle dirilelim ki El-Ba'is Celle Celalu bizi dirilttiği zaman huzurunda yüzümüz kızarmasın kardeşlerim. El-Ba'is Celle Celalu bize diyor ki, nasıl İslam diriltiyor, Allah diriltiyor, siz de öyle davetçi, öyle tebliğci olun ki öldürmeye gelenler sözünüzle dirilsinler. Nasıl Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etmeye gidiyordu. Dirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le dirildi. Siz de öyle insanları diriltin, size gelsinler. Siz de hakikate tanık olsunlar, şahit olsunlar. Dirilsinler İslam'la. Cenab-ı Hak bizi bu büyük vazifeye memur kılsın. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir tanesi daha Eş-Şehid Celle Celaluhu. O şahit, o görüyor, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Zavallıyı görüyor, zalimi görüyor, mazlumu görüyor, görüyor, bunların hesabını soracak. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıklarından sakın ha Allah Azze ve Celle'yi gafil zannetmeyin. Mutlaka hesap soracak. O Allah Azze ve Celle Eş-Şehid Celle Celaluhu şahittir. Her şeyi görüyor. Her şeyi gördüğü her şeyi hesaba çekecek. Alimul gaybi ve şehade. Görünen alem, görünmeyen alem var. Allah Azze ve Celle her alemi bütün şekilleriyle, bütün suretleri, bütün ayrıntısıyla görüyor kardeşlerim. Seve suresinin 47. ayetinde Rabbim Şehid Celle Celaluhu bu ismi kullanıyor. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ buyuruyor ki söyle onlara قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ eğer sizden davet, tebliğ karşılığında dünyalık bir şey istemiş olsaydım o sizin olsun. Böyle bir derdim yok. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ benim ecrimi, benim mükafatımı Allah Teala ahirette verecek. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ o her şeye şahit. Sizden dünyalık istemediğime şahit. Ekmek, çay, çorba istemediğime şahit. Makam, mevki talep etmediğime şahit. Ama sizin ifadelerinize, reddinize, inkarınıza da şahit. Kardeşlerim, Rabbim bu dünyada söylediklerimize, söylememiz gerekirken söylemediklerimize de şahit. Nisa suresinin 166. ayet-i kerimesinde وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا şahit olarak Allah Teala yeter. Yetmez mi kardeşlerim? Namaz kılıyorsun, Allah Teala görüyor, yetmez mi? Nafile oruç tutuyorsun, Allah Teala görüyor, biliyor. Neden başkalarına duyuralım ki? Sadaka veriyorsun, وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا Allah Teala görüyor. Neden plaket talebinde bulunuyorsun, cihad ediyorsun, niyetini yenile, ders veriyorsun, sohbete başlıyorsun, Esma-i Hüsna dersi, fıkıh, tefsir, hadis, Beyzavi, Nesefi, usul, menar, okuyorsun bunları. Talebe, hoca ne güzel dersi takrir etti maşallah, mutalaya bak, şu zor ibareyi nasıl çözdü, ibaredeki vukufiyete, ifadedeki derinliğe bak diyor, bunu söylüyor. Ama sen bütün bu ifadeleri duyduğun zaman başına kaynar sular dökülmüş gibi bir acı, bir ızdırap içindesin. Nasıl bunları söylediler? Riya bu ihlasımı paramparça etti. Allah görüyor. Ben uykusuz geceleri dünyada bu övgü dolu ifadelere layık olmak için değil, rızana, cennetine taliptim. Bunun için bunları yaptım ya Rabbi. Buna niyet ediyorsun. Eş-Şehid Celle Celaluhu. O görüyor. Ey İslam'ın kızı. 1 Ağustos günü. Sıcak 30-35. Üzerinde çarşafın, üzerinde feracen. İslam örtüsüyle bir sancak gibi görüyorsun. Ve kefa billahi şehida. Allah şahit yetmez mi? Ey medresedeki bacım, kardeşim, teheccüde kalkıyorsun. İnsanlar kıymet bilmiyor, kâmet bilmiyor ama Allah şahit. Okulda, kız imam hatipte, orada feracesiyle, çarşafıyla okuyan İslam'ın kızı, Allah sana şahit. Ve kefa billahi şehida. Bırak sen, başka ödüllere talip olma. Örtünü koru, mahremiyetini koru. Erkeklerin olduğu yerde birincilik hakkın, onlar bakacaksa orada sen o kürsüye çıkma. Ve kefa billahi şehida. Allah'tan sen ödül alıyorsun, yetmez mi? Allah görüyor, vali görmüş, öteki beriki görmüş. Ne kıymeti, ne kâmeti var. Sen o kürsüleri terk ederek oradakilere mahremiyet, oradakilere tesettür dersi veriyorsun. Kız İmam Hatip'te birincilik alıyorsun. Medresedesin. Çarşafınla o kitapların içindesin. Orada birincilik vesaire yok. Orada doğrudan Allah Teala'dan alıyorsun. Her ikiniz olduğunuz halde çarşafınız, feraceniz, Kur'an-ı Hakim'in anlattığı şekilde bir hayatınız varsa, varın dünyadakiler sizi takdir etmesinler. Onlar makamlara, mevkilere baksınlar. Allah görüyor. Eş-Şehid diyor ki Celle Celaluhu, kulum Fatıma, kulum Zeynep, kulum Meryem, Hatice, Esma, ben yetmem mi? Benim görmem yetmez mi? Cemalullah size mükafat, cennet mükafat olarak size yetmez mi? Ne mutlu o İslam'ın kızlarına, onların duaları bereketine. Allah Teala yeniden bu ümmeti içine girmiş olduğu bu krizden selamete çıkaracak inşallah. Kardeşlerim, Nisa suresinin 33. ayet kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Allah Azze ve Celle her şeye şahit. Bir adam çok güzel konuşuyor. Avukat tutmuşlar, ahlaksız adamlar, her davayı kazanıyorlar. Peki bu ayet-i kerime diyor ki o davayı o avukatla kazanana, haksız olduğu halde mahkemede kazanan adama, sen imanın var mı? Sen namaz kılıyor musun? Sen öldükten sonra dirilişe inanıyor musun? Peki ya sen, madem inanıyorsun, bu zulmü nasıl yaparsın? Haksız olduğun halde o avukatla, yalanla, yanlışla bu davayı kazanırken bilmez misin? اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Allah Teala o yalanlara şahit, o davayı nasıl kazandınız buna şahit. Bütün bunların mahkeme-i kübrada hesabını sana soracak. Be Müslüman, nasıl yalana, nasıl zulme, nasıl ihaneti irtikab edersin? Dünyada iyi avukatları tutuyor insanlar, davaları kazanıyorlar. Konuşuyorlar, bastırıyorlar, adamları var, alıyorlar. Peki dünyada neyle kazandılar onlar davaları? Lisanla kazandılar, konuşarak kazandılar. Mahkeme-i Kübra'da Allah Azze ve Celle o dili alıyor işte. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Allah Teala ağızlarına mühür vuruyor. Konuşamayacak. O avukat da, seni savunan adamlar da oraya gelemeyecekler. اَشْشَهِيُّ Celle Celaluhu bize diyor ki, madem Allah Teala her halinizi görüyor, hesabını soracak, o halde kul hakkını çiğneyerek benim huzuruma gelmeyin buyuruyor Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Bir esnaf ayıplı malı satıyor. Ne kadar da kazandım diye seviniyor. Peki ya Allah Teala görüyor ve kefa billahi şehida. Allah Teala şahit. Yarın soracak sana. Bir zavallıyı kandırdın. Doktorsun özel hastanede. Kandırdın hastayı. Gereksiz şu filmi bu film diye diye yazdırdın. Öteki tarafta eczacı. Öteki tarafta öğretmen. Dersin hakkını vermiyor. Öteki çalışıyor bir yerde. Mesai 8 saatse 5 saat geliyor. Nasıl olsa kontrol yok diyor. Öteki patron onun hakkını yiyor. Nasıl olsa güçlüyüm diyor. Gören yok diyor. Ama Eş-Şehid Celle Celaluhu. Mahşere geleceksiniz. Attığınız her imzadan, her karardan hesaba çekileceksiniz. Rabbim hesabını verebileceğimiz bir hayatı bize yaşasın kardeşlerim. Eşşehid bize her an murakabe altındasınız. Allah Teala her anınıza şahit, bunu bize telkin ediyor. Yani sen madem gözlem altındasın, eşşehid sana diyor ki kalbine şahit ol, mazlumların, zavallıların işlerine şahit ol, imkanın nispetinde onların imdadına koş, eşşehid adından sen de payını al. Kardeşlerim, diğer bir isim El-Hak Celle Celaluhu. Allah Teala El-Hak, yani vacibul vücud. O mutlaka olmalı. O haktır. Onun dışındakiler, onun hak olması nispetinde batıldırlar. Yani var olan sadece Allah'tır. Allah Azze ve Celle dışında her şey yok olacaktır. Allah Teala dışında her şey yok olmaya mahkumdur. Sadece hak odur. Değişmez odur. Baki kalacak odur. Şair diyor ya, Ela kullu şeyin ma halallaha batilu. Ve kullu naimin la mahalete zailu. Dikkat et diyor. Sakın ha, mal benim, mülk benim, han benim, hanuman benim, şu arsalar, tarlalar benim diye bunlara kanma. Ela kullu şeyin, her şey, Allah Teala'nın dışında her şey batıl. Yani her şey yok olacak. Her şey silinecek tarihten. Nerede Roma, nerede Firavun? Bin yıldır, yüz bin yıldır devam eden bir devlet var mı kardeşlerim? Mülk var mı? Saltanat var mı? Hepsi yok oldu, gittiler. Ela kullu şeyin ma halallaha batilu. Ve kullu naimin la mahalete zailu. Ne kadar nimet varsa şüphesiz hepsi zail olacaklar. Bitecek kardeşlerim. Bu dünyanın da nimetin de bir sonu var. Bir sonu var. O son gelecek. Onlar dünya ömürlerini tamamlayacaklar ve sonra tarihin arşivine kaldıracaklar. Ne kalacak? El-Hak Celle Celaluhu. Ezelden ebede hak, baki kalan, değişmeyen odur. Bel nakdifu bil hakki alel batil feyedmaghuhu feiza huwa zahik. Bel nakdifu bil hak. Allah Teala buyuruyor ki hakkı batılın üzerine atar, onun beynini paramparça ederiz. Neden? Batıl bugün var. Batıl bugün güçlü. Ama batıl mutlaka yok olacak. Batıl yok olunca bir daha aynı şekliyle, suretiyle gelemez. Ama İslam 1400-1500 yıldır aynı İslam'dı. Yine dönecek Allah'ın inayetiyle. Çünkü hak değişmez kardeşlerim. Fetealallahu melikul hak. O hak olan melik yücedir. Onun saltanatı değişmez. Allah Azze ve Celle... Sonra bütün insanlar ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. Bütün insanlar değişmez Mevlaları olan Allah Azze ve Celle'ye döndürülecek de. Bugün o puta tapıyor, o heykeli tazim ediyor ama onlar masal. Bütün insanlar Allah Azze ve Celle'ye döndürülecekler kardeşlerim. Daim olan, ebedi olan odur. Onun dışında her şey yok olacak. Nerede Hubel, nerede Menat, nerede Uzza? وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Hak geldi, batıl zahir oldu. Bir daha Mekke'de kimse o putları dava etmedi. Etmeyecek. Bugünkü zalimler, kafirler, faciller, heykeller, nerelerde varsa dünyanın neresinde olanlar da yıkılacak. Nasıl yıkılanları kimse dava etmedi. Şimdi Lenin'in, Stalin'in heykelini yeniden dikelim diye Rusya'da böyle büyük bir topluluk var mı, yok, gittiler. Bana ne diyor adam Lenin'den, Stalin'den. Bugünkü heykellerin sahipleri, onların adamları, onlar da unutacaklar, kendi yollarına dönecekler. Fakat İslam ezelden ebede haktır kardeşlerim, hep hak olarak kalacak. Allah'ın inayetiyle hak yine batılın saltanatını, şeytanın saltanatını alt üst edecek. İnsanlar sanki batılın hiç burada hükmü yokmuş gibi öyle bakacaklar. Hak gelecek, batıl zahil olacak. Allah Teala'nın ayetleri hak, Allah Teala'nın vaadi hak, Allah Teala'nın cehenneme dair söyledikleri hak. Hak yine tecelli edecek. Hakkın vaadi vardır, tahakkuk edecek. Nedir o vaat? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allah Teala Müslümanlara zafer ihsan edeceğini vaat ediyor. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Biz sahabe gibi mümin olursak kafirlere yol vermeyecek. Ama biz bu reçeteyi, Kur'an-ı Hakim'i hayatımıza tatbik edersek, Allah Teala'nın vaadi var kardeşlerim. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Hak diyor ki, nasıl ben değişmiyorsam benim vaadim de değişmez. Eğer şartları yerine getirirseniz yeniden Müslümanlar dünyaya hakim olacaklar. Şartları yerine getirince nasıl Müslümanlar cihana hakim oldular? Önümüzde yeni bir cihan hakimiyeti var. Onun için ayağa kalkalım. Ya halk diyelim, ya hay diyelim, destur diyelim. Allah Azze ve Celle bize sahabe gücü, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, onların kuvvetinden bizi de nasipdar eylesin. Ayağa kalkalım, yine zalimlerin mülkünü Müslümanlar, bütün mazlumlar adına, hak adına, hakikat adına parçalasınlar. Hak bütün dünyaya, hak bütün aleme ulaşsın. Hak dava, hakka inananların eliyle yeniden cihana hakim olacak. Hak dava, hakka inanan, hak için bedel ödeyen, kalem, kelam sahibi, mücahit alimlerin eliyle, onların diliyle cihana yeni hakimiyetini hazırlanıyor. Müjdeler olsun Müslümanlar. Allah'ın inayetiyle küfrün fecr-i kazibindeyiz. Yakında fecir ezanları okunacak. Baykuşlar fecir ezanlarımızın okunmasına engel olamayacak Allah Teala'nın inayetiyle. Rabbim hastalara imdad eylesin. Allah Teala bize sadece İslam diyen bir şuur ihsan eylesin. Bir şuur inkılabına yüreklerimizi hazırlasın. Memleketimizi, alem-i İslam her türlü şerden, beladan muhafaza buyursun. Allah Teala emanet olun. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.